Thank you. kujua unaficha makucha ni bora ya mshumaa unakana kuzima kucha vicha vyoe napuliza na kuacha yangu iko juu tena kwa litemurua. Bahati wezi kuokota nyumba.